Ah, dit is Rover. Ah. Ik ben Rover. Ah, ben jij Rover? Dat ben ik. Is het Radio Papa Team? Ja. Ik niet. Ja, dus, oh, leuk. Ja. Mag ik je wat vragen? Zeker mag dat. Nee. Dan, dan ga ik jou wel helemaal zou ik zeker doen. Nee, ik zou haar gaan. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En dat je me even op dit boek wijst. Hoor. Ja. Oké. Okay. Dus, is dat oké? Ja. Vonden ze wel leuk? Nee. Wij willen alleen zo even voorbereiden. Maar verder. Hallo. Okay. Hallo. Ik hoor dat jij Rover bent. Dat ben ik, ja. En jij gaat zo een boek presenteren? Dat klopt. Vertel eens, want ik had gezien de Maanzingers. Ik dacht, oh, er speelt een bandje. Maar toen kwam ik hier. Ik denk, nou, dan gaat hij toch geen bandje spelen. Nee, het is geen bandje. Het is een fictieboek. Een roman. Die heb ik geschreven dit jaar. Een roman? Ah, ja, het is een soort toekomstverhaal. Of niet in de toekomst. Een soort post-apocalypse queer piratenverhaal. Ja. Wat leuk. Ja, het is heel leuk. Het is een soort... Het gaat vooral over... Het is very story-driven, dus het moet een leuk verhaal zijn om te lezen. Maar er zitten ook wel veel politieke lessen in. Dus het is een beetje de kruising tussen iets lezen voor de leuk... maar dat er ook nog wat uit te halen valt waarvan je denkt... oh, zo had ik er nog niet over nagedacht. Ja. Ja. Dus, Jip en Janneke spelen anarchistje, maar dan voor wat oudere mensen. Nou, dat... Nou ja, of niet? Sorry. Nee. Nee, niet Jip en Janneke, maar misschien is het gewoon een... Ik denk dat iemand van 17 het ook leuk vindt. Ja. Weet je wel? Het is niet te hoog over literair ding. Het is gewoon een mooi verhaal om te lezen op een zondag. Ja. Met een kopje pumpkin spice latte in de herfst. Is het je eerste boek? Is het ding wat je geschreven hebt? Okay. Ja, klopt. Het is wel een avontuur, denk ik. Ja, dat is waar. En is dat goed? Bevalt dat tot nu toe, dat avontuur? Of? Ik vond het schrijven heel leuk en ik vond het maken heel leuk. Ik ben niet heel erg detail georiënteerd. Dus het editen en het soort van de puntjes op de i en zo, dat vond ik wel een helse worsteling. Maar daar had ik gelukkig heel veel hulp bij. Oh, ja, dus dat maakt het wel wat beter. Ja. En het is gewoon heel leuk. Ik ben eigenlijk muzikant. Dus voor mij is het gewoon een nieuwe soort uitstap naar een andere manier van maken. Muzikant, wat dan? Ik speelde banjo en ik heb in een aantal verschillende soort folkpunk projecten gespeeld. Oh, wat leuk joh. Ja, ik speel nu ook in de band, Kraaklustig. En hiervoor speelde ik in System Failure. Kraaklustig, ik heb je al eens bij gezien spelen. Dat kan, ja. Ja, volgens mij op een actie ook of zo. Dat zou goed kunnen, ja. Jullie waren in Amstelveen. Ja, misschien. Dat landje, dat gekraakte landje. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Hoe heet dat nou van die studenten bij... Studenten Krakenburg. Krakenburg, precies, daar hebben we gespeeld. Ja, vorig jaar in het najaar. Nee, in de zomer, in augustus, waren we daar. Dit jaar? Nee, vorig jaar. Oh, nou ja, goed. Ik ben helemaal in de war, maar ik heb jullie wel gezien. Ja, leuk. En dat gaat door, dus? Ja, Kraaklustig. Zeker. Gaat het goed met Kraaklustig? Het gaat heel goed met Kraaklustig. We zijn met z'n zevenen en we hebben een EP uitgebracht dit jaar. Cool. Dus dat gaat eigenlijk best wel goed. Oh. Ja, we zijn nu aan het leren hoe we ons meer als een klein orkest moeten gedragen. In plaats van één grote band waar iedereen op hetzelfde moment herrie maakt. Dus we are learning. Ja, goed zo. Ja. Nou, als ik je dan een tip mag geven en ongepast mag uitnodigen voor iets waar ik niks mee te maken heb, dan kun je misschien een keer naar de Green Tribe komen. Naar de wat? Naar de? De Green Tribe. Ik heb geen idee wat dat is, maar je kan me altijd uitnodigen voor iets. Green Tribe is een eco-dorpje, die wonen nu in Slotervaart. Okay. Een hele mooie plek in de afgelopen 6 jaar opgebouwd, maar die moeten weg. En die zijn op kraaktocht en die hebben nu het goede landje gekraakt. Oké, leuk. Vlak bij de Heining. En daar zijn ze keihard aan het bouwen, dus je hebt wel handen nodig. Ja. En kraaklustig klinkt alsof je wel... Precies, nou, ik moet zeggen, mijn bandje heeft... Wij hebben net ook allemaal een landje gekraakt. Oké. Okay, dus wij hebben ook heel veel handjes nodig. Ah, dus kunnen we klusweekend uit... kunnen we bij elkaar komen klussen. Klusuitwisselweekend. Precies. Ja, wat leuk. Is dat genoeg? Ja. Weet niet. Landje gekraakt, wat waar? In Utrecht. Oh, wat goed. Ja. Wat leuk. Vertel eens. Wat, Vertel eens. We wonen in een modderveld met z'n allen en het is heel leuk. We zijn lekker aan het bouwen en er wat van aan het maken voor de winter. Wij hebben recent gekraakt. Ja, een paar maanden geleden. Oké. Okay. Oh, dus we zijn al even aan het bouwen al. Ja, we hebben nu een woonkamer en iedereen zijn eigen plekje. Dus dat is allemaal belangrijk. Ja. En wat voor landje is dat dan? Het is naast Amelisweert. Dus als als de snelweg wordt verbreed, dan moeten wij ook weg. Dus we proberen op die manier ook een beetje teken de snelweg uitbreiding alvast onszelf te neer te zetten. God, Amelis Weertman, jezus, dat is... Dat speelt nog steeds, ja. Toen ik nog in de luier zat, las ik al over Amelis Weertman. Ja, precies. Ja, en nog steeds. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar ik wil hem heel even afkappen, want ik ga nu even met Harriet voorbereiden. Is dat oké? Want ik ga een Q&A'tje doen. Heb je hem bij je? Ja, hij ligt daar. Mag ik even kijken? Zeker, mag dat. Dan kan ik je wel laten gaan. Ja, je kan hem ook kopen. Bij Paper Jam ligt hij. Oh, bij Paper Jam. Ja, en bij de Fort van Chaco en ook bij een aantal andere plekken is hij gewoon te krijgen. Nou, hartstikke goed. Ik ga even kijken. Ja. En, misschien kom ik... Ik weet, is het leuk om even met de radio nog erbij te zijn? Ja, voor mij. Nee, hoor. Ja? Ja, leuk. Nou, ik moet wel nog even naar buiten. Ja. Hoe laat is het nu? Het is nu 3:00. Nou, het boek Maanzingers van Rover Versteeg heb ik nu in mijn handen. Dat ziet er echt heel mooi uit. Wat als de apocalyps niet het einde is, maar onze enige kans? Het is 10 jaar na de grote verandering. Er is geen elektriciteit meer en de verdorring neemt alleen maar toe. Machtbeluste rijke mannen en hun bendes domineren de vervreemde steden. 2 gedesillusioneerde huurmoordenaars, Vrij en Ray, nemen zich voor daar iets aan te doen. Nou, en dan, dan zal je toch echt het boek moeten gaan lezen. Om dat te weten, want ik ga nu even een luchtje scheppen. En daarmee bedoel ik niet dat ik de lucht ga maken. Maar frisse lucht ga in. Voorkom vak.